104.6 l'acompanya. Ràdio Cornellà. Unos señores que bailan. Xa estamos na segunda hora e despois de escoitar estas cantareiras damos ya benvido ao noso contertulio desta tarde. Vamos a falar con Galicia outra vez. Estamos en contacto con Xulio Simón. Boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Ben. Hoy estamos por Combarro en un día moi agradable hoxe. Disfrutando, non? Que contenta estaba a xente hoxe. Pois sí, eu imagino-me que incluso habería xente nas praias, porque sí. Despois de 3 meses sen ver o sol, pois hoxe, a verdad que vai un día, pois, eso, casi de estar na praia xa, non? Pois, hoxe vin unhas novas que salía Riazor, a Playa da Lanzada, Playas de Foz, en fin. Pois aproveitarse, Xulio, aproveitarse, non? Veña, escoita, primeiro, o que vimos en internet de Saramar, da nosa amiga común María Xosé Silvar, un grande exitazo, non? Pois, a verdad, non estou informado, non sei... Non? Non sei porque estive en fora estes días, entón non... Non puideches. Non estou moi informado. Bueno, pois hai que mandarlle moitos saúdos e a ver se si somos capaces de conseguir que poder tela por aquí. Vamos a ver se si somos capaces. Bueno, vale. Cousas que nos podes... como a sempre, cada semana nos agardamos a túa intervención para poder disfrutar dela. Bueno, pois hoxe iba a centrar así a miña atención nun feito que tivo lugar o pasado mércores na Real Academia Galega. E foi unha lembranza que se fixo a Pedro Vindel, un libreiro de Madrid. O do pergamino, non? Exactamente, que descubriu o pergamino Vindel. Entón, pois a Real Academia Galega pois editou o libro Martín Codas, Bañarnos Hemos nas Ondas, as Sete Cantigas, o Pergamiño Vindel. Colaboraron con él a Academia, tamén o Parlamento de Galicia e a Consellería de Educación e Cultura. Pois foi unha homenaxe a un libreiro que, segundo dicía Alonso Montero, daquela tiña, no 1914, pois tiña 20 anos e non apenas sabía ler, non? O que pasa que pois tivo a curiosidade de ver, investigar o que significaba aquel forro dun libro de Cicerón, o libro de Oficis. Levou-no, naquel mesmo ano, 1914, crearase en Madrid a primeira cátedra de lingua e literatura galaico-portuguesa, que era para Víctor Saiz Armesto, que, bueno, faleceu en Madrid o 17 de xullo antes de tomar posesión, e nunca se cubriu a vacante, pero este Pedro Vindel pois puxose en contacto con Víctor Saiz Armesto, entón pois levou a cabo este enorme descubrimento, non, que que é tan importante para a nosa cultura, para, non, as nosas letras, si. Sí. Sí. Que fainos un pequeno así percorrido o asunto do de, ademais ten moita unha historia curiosa, non, porque era un pergamiño que estaba forrando un libro, non? Sí, xa dixen, o libro de Cicerón, de Oficis. Entón o libreiro pois descubriu-no e comentou-lo a Saiz Armesto, non? Entón decía Tabani tamén o outro día que a obra son sete cantigas e algunhas delas teñen anotacións musicais, non? Anotaba el que o pergamiño Vindel, que foi feito por tres copistas, posiblemente en Toledo, que estaban na corte de Alfonso X, porque, bueno, é unha teoría del que di que Martín Codas pois era un xograr e non tería medios para facer esa copia, non? Pero bueno, eso é unha el mesmo di que é unha hipótese que non ten por que ser certa, pero que sería difícil pois levarlle a contraria, non? Claro. Este pergamiño, xunto cos cancioneiros da Xuda, da Vaticana e da Biblioteca Nacional de Lisboa, bueno, é un tesouro das nosas letras. Claro. Bueno, tamén se conserva parte dos poemas de alguna cantiga de Don Denis, non? O pergamiño Sarrel. Bueno, decía que era foi un enorme tesouro. E prova deso é que cando se espallou a noticia, pois moitos dos nosos escritores intentaron imitar os trovadores. Os trovadores de Ondas do Mar de Vigo, non? O neotrovadorismo. Sí. Temos a Fermín Bouzabrei, sí, a Cunqueiro, a Xosé María Álvarez Blázquez. Tantos intentaron imitarlos que este Xosé María Álvarez Blázquez publicou no 1953 o Cancioneiro de Monfero, como se en realidade fora un cancioneiro do século XIII, non? Conseguindo pois enganar a moita xente, non? Claro. Bueno, imitaron sobre todo as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Pero no 1965 Rodríguez Lapa publicou as cantigas de escarnio e de maldicer. Aquelas sí que teñen... Esas teñen moito que dicir, non? Exactamente. Eso foi en 1965, cando publicou Manuel Rodríguez Lapa. E hai unha carta de o 26 de abril dese ano, do 65, de Ramón Piñeiro a Basilio Losada, que lle di: "Nestes días temos aquí o amigo Rodríguez Lapa, que gosta de facer de vida de estudante en Compostela. O xénero de escarnio e maldicer sigue reflorecendo, non sei se fertilizado pola publicación do libro de Lapa. Onte trouxeronme iste dous poemas, que son, polo visto, as mostras máis recentes que circulan polo país. dos poemas de escarnio que lle mandaba Rodríguez Lapa a Basilio Losada, e dicía, lle mando chos para a túa colección. En realidade, pedinos pensando na túa curiosidade literaria e nas túas dotes de arquiveiro, pois penso que é ben que alguén garde estas cousas para o día de mañá. Ademais, bueno, tiña moita sustancia estas grandes... Bueno, eran impublicables, pero empezaron a circular. Entón, estableceuse unha verdadeira guerra poética, dicía Basilio, na que o mesmo toca dar que recibir. Pero o caso é que algunhas destas mostras, dicía Piñeiro, que eran espléndidas, pero, dicía, este deporte poético resulta arriscado nos nosos tempos, pois que o pseudónimo dificilmente pode protexer o autor das iras dos protagonistas. Ti mesmo terás identificado ao poeta a simple vista, así que imagínate os aludidos. Bueno, entón houve algún incidente. Nesta correspondencia recóllese un incidente que tivo lugar en Santiago, e que afectaba, pois, era unha cantiga que afectaba o matrimonio Ferrín, na súa época de noivado, non? Entón, o caso é que Ferrín chegou á conclusión do que autor desa cantiga de escarnio, pois, era o Arcadio López Casanova, non? E decidiu vengar a ofensa. Entón, un día das Letras Galegas presentouse en Santiago, e no derbi atopou a Arcadio. Díxolle que tiña que falar con él. Entón, di Piñeiro, na mesma porta do café, zoscoulle unha labazada e tumbouno. Saíron de contado Marino Dónega e máis Silvio Santiago e impediron que proseguise zoupándolle. Remata dicindo, figúrome que este incidente esmagará ese agromar poético que tanto Pulo Anovador manifestaba. Unha inxuria tan persoal, aínda sendo poética, non acepta doadamente o home dos nosos días, non? Da verdade que daquela... Bueno, non pasaba así o mesmo precisamente na confección das propias cantigas de escarnio e maldicer, porque hasta o propio rei Afonso, o noso rei sabio, pois escribiu algunha que outra cantiga de escarnio e maldicer. Sí, efectivamente. Era un xénero moi... cultivado, que, pero... Por iso que non había labazadas, eran solamente escritas. Sí. Daquela, pues, tomaría non de outra maneira, ou a mellor a sabía, non sabía. É verdad. Sí. Mellor había labazadas. Non se teñen escrito, non? Non se teñen, polo menos, constancia escrita desas cousas. Cantas labazadas non terán levado o gus? Fanfarronadas da literatura, non? Sí. Bueno, pois, este... cancioneiro que foi descoberto, como decía, no 1914. Este ano de 1914 publica Juan Ramón Jiménez o libro Platero y yo. Entón, nese libro hai unha referencia moi bonita a Curros, que di Juan Ramón Jiménez: un día, cuando pasó por la calle Blanca aquel mal viento negro, no vi ya al niño en su puerta. Cantaba un pájaro en el solitario umbral y yo me acordé de Curros, padre más que poeta, que cuando se quedó sin su niño le preguntaba por él a la mariposa, volvoreta de aliñas douradas. Aquí fai referencia Juan Ramón Jiménez ao poema Ai de Curros, que escribiu cando morreu o seu fillo. Dicía ese poema: como foi? Eu topábame fora cando as negras bixigas lle deron. Polo aramio súa nai avisoume e eu vinme correndo. Coitadiño, sintindo os meus pasos, revolveu cara a min os seus ollos. Non me viu e chorou. Ai, xa os tiña ceguiños de todo. Non me acordo que tempo me estiven sobre o berce de dor debruzado. Solo sei que merguín co meu neno sin vida nos brazos. Volvoreta de aliñas douradas que te pousas no berce baleiro, pois por él me preguntas, xa sabes que foi do meu neno. Que tal unha composición con moitísimo sentimento, non? Desde logo. Sí. Sí. Bueno, pois onte, creo que era onte, na prensa, escribía un artigo Alonso Montero, facendo referencia a que en 1900, bueno, lembrando un pouco eso, o centenario de Platero y yo, que en 1965 había unha empresa en Lugo, empresa Cartonaje Sanmi, que era unha empresa que se dedicaba, un obradoiro, se dedicaba a facer bandexas e caixas para doces e empanadas. E o seu dono era Ángel Gómez Camarón, que era un home de ideas socialistas e moi amigo de Ángel Fole, non? Bueno, pois esta empresa, por iniciativa de Alonso Montero, publicou o libro Platero e Maiseu, homenaxe galego a Juan Ramón Jiménez e a Platero. Era un almanaque para 1966. Había traducción de 15 capítulos do libro, o galego, e tamén ilustracións. Pues había traducións feitas por Martínez Risco, Botero Pedrallo, Celso Emilio, Alonso Montero, Manuel María, Méndez Ferrín, Camilo Suárez Llanos, López Casanova, María José Queizán, Ben Xosei, Juana Torres, Ángel Fole, Carballo Calero. E tamén participaban artistas, Saturno Lois, que era compañero de Alonso Montero no Instituto Lugo, Colmeiro, Grandío, Díaz Pardo, Maside, Laxeiro, bueno, o mellor dos nosos artistas daquel momento, non? Claro, claro. Bueno, estaba prologado por Ángel Fole, con o ensayo Juan Ramón Jiménez visto por nós. Comezaba dicindo así: Cartonaxe Sanmi quere que os seus amigos e clientes camiñen este ano da cabalo do burro máis famoso e humano que se coñece. Colaboran nesta camiñata os debuxantes e traductores galegos seguintes, tal, e citavos, non? Remataba o artigo Alonso Montero dicindo o día 7 de... Vamos a ver, Platero e Maiseu, ademais de reproducir o burro que protagoniza un capítulo de Cousas de Castelao, contiña unha chea de efemérides ao longo dos 12 meses de contido político-social pouco gratas aos censores da época. Ah, carajo, aquelo... O sea que, bueno, era un ano 65, así había cousas que había que disimulalas un pouco para poder publicalas, non? Sí, ese lle foi no lombo despois, precisamente a Alonso Montero, non? Sí. Sí, fora desterrado a Extremadura. A Extremadura, exactamente, sí. O ano, non? Sí. Bueno, estoume rematando, estoume, creo que xa pasando un pouquiño. Entón, vou saltar aquí unhas cuantas cousas que tiña, pero neste ano houve unha cousa moi moi interesante, e é que había nos en Monforte, nos Escolapios, un cadro de que é a Adoración dos Reis Magos, de Hugo van der Goes. Pois este cadro levaba un montón de tempo aquí nos Escolapios, e ninguén lle daba o valor que tiña. Incluso, pois, parece ser que os franceses, na invasión francesa, que roubaron moitas cousas dali, dos Escolapios, e este cadro, pois, non lle prestaron atención, non? Estaba nunha capela do colexio de Monforte. E, bueno, o caso é que neste ano, 1914, pois, levantouse unha prohibición para vendelo, non? O cadro foi vendido, e creo que ahora está no Museo Emperador Federico de Berlín. O cadro, pois, chegou un momento en que, bueno, montouse un rebumbio en toda Galicia, non só en Galicia, senón a nivel nacional, porque incluso participou o embaixador alemán, na prensa escribiu Murguía, houve un artigo no ABC que teño aquí, que di: ni el excelentísimo señor Duque de Alba, ni los padres Escolapios ven con gusto que ese cuadro salga de España, pero unos y otros tienen obligación de conservar la civilizadora obra del fundador. Y afirma que tanto el duque como los Escolapios no se han de aprovechar ni de un céntimo de dicho capital. ¿Qué pasa? Que o colexio tiña unhas deficiencias enormes. Sí. Non era o único centro que había naquel momento de ensino medio ali en Monforte. Monforte, claro. Entón, pues tiveron que decidir entre vender o cadro para reformar o local, local, o edificio, ou porque non había diñeiro. Sí. No artigo: tenemos dos grandes obras, la una tabla pintada por un extranjero que no es gloria española, la otra un monumento notable por su parte y por sus fines, obra de un ilustre español. La primera lleva años y siglos en un rincón de España sin resultado práctico alguno. La segunda ha difundido la educación e ilustración en Galicia. Y acaba preguntando o autor do artigo, ¿quién pues dudará o se atreverá a criticar el cambio que hace el Colegio de Monforte vendiendo o deshaciéndose de una para conservar la otra? Claro. Bueno, sí, sí. O certo é, claro, chegouse a esta situación porque non, desde Madrid pues, non había axudas para, sí, sí, para restaurar o, claro, o edificio. Sí, sí, sí. Non lles quedaba... Restaurar o conservalo, polo menos, porque se estaba caendo... Claro. Entón, bueno, o certo é que o cadro pois foi vendido. Despois de moitas consideracións, o Consello de Estado di que o... tamén se cuenta del el Consejo de Estado que el famoso cuadro debía ser adquirido por el gobierno español, pero la realidad económica de España no puede hacer frente a semejantes desembolsos, so pena de repercutir en la economía nacional. Después de otros muchos considerando, su majestad el rey dispone que se levante la suspensión de la salida de Monforte del cuadro de Van der Goes y su constitución en depósito, una vez notificado este acuerdo al patrón, dejando expedita su potestad para dotar las resoluciones que procedan. Bueno, o sea que o... Un cadro de Van der Goes que estuvo precisamente en Monforte, que después, gracias precisamente a su venta, pues pudieron restaurar... conservar o edificio que hoxe en día ainda ten servicio para exactamente, sí, ainda se mantén en pé o servicio. Bueno, pois logo así rapidamente decir que neste ano 1914 pois aí en Cataluña inaugurouse a Biblioteca de Cataluña, non? Que crearase en 1907, pero abriuse ao público o 28 de maio de 1914. En aquel momento estaba ubicada no Palau da Generalitat, pero logo no 1940 instalouse no edificio do antigo hospital, que é o que ahora ocupa, se non me equivoco, non? Sí. O traslado fixerase entre o 36 e o 39, en plena guerra civil. Civil. Pues unha efeméride importante coincidente coa que nos acabas de mencionar. Seguro que nos mencionarás algunha en Portugal, porque ti sempre faz relación bueno, entre Galicia, sí, Cataluña e Portugal. Sí, pero de Cataluña, o sea, lendo un pouco da Biblioteca de Cataluña, é curioso porque di que o depósito da rúa do hospital dispón de 50 kilómetros lineais de estantes, de baldas, non? É dicir, que se puxese unha continuación da outra, poderías ir dende Barcelona ata Vilanova e la Geltrú. Por exemplo, sí. Curiosidades. Que, por exemplo, na Guerra Civil, pois a biblioteca non apenas pechou as portas, non? Estivo aberta ata o 24 de xaneiro do 1939, horas antes da entrada das tropas de Franco, non? Sí. Por certo, durante os primeiros anos do réxime franquista deronse de baixa todos os carnés da biblioteca expedidos dende xullo do 36 ata febreiro do 39, tal como se indica no libro de rexistro, que di los números señalados al margen con unha línea de lápiz encarnado que son desde, bueno, de 26.000 e pico tal, ha sido inutilizados por ser de época roja e las tarjetas retiradas e destruídas, ¿no? bueno, entón remato xa con Portugal, porque neste ano 1914 comezan as reunións na cervexería Hansen, na rúa Víctor Cordón, do grupo que realizará despois a revista Orfeu, non? Por exemplo, pois Carballo Mourán dirixe a revista mensual de crítica, literatura, arte e ciencia, editada en Lisboa, a Renascença, que era órgano do paulismo, unha tendencia oposta ao saudosismo. En ela colaborarían Pessoa, Sá Carneiro, Fernando Pessoa, neste ano aparece o segundo heterónimo, Álvaro de Campos. En xuño, Ricardo Reis, outro heterónimo de Pessoa, vai publicar o seu primeiro poema. Tamén vai xurdir este ano Alberto Caeiro e os seus poemas do Guardador de Rebaños. De rebaños. Sí, sí. Bueno, entonces, xa me estou pasando. Non, non, Xulio, non. Non te pasas nunca. No, no, a verdade é que reter toda esta información e aportala cada vez que a fas ti, para nós é unha grande regalía. Bueno, se queres, remato. Sí. Porque agora, bueno, que está de moda de novo toda a independencia e todo iso, non? Sí. Pues, o 17 de outubro de 1914 escribía Constantino Horta na revista Galicia: "Ahora bien, el problema de la nacionalización de nuestra afligida y llorosa madre Galicia puede tener tres soluciones, que son la independencia, la autonomía como protectorado y la anexión, incorporación o confederación con su hermano Portugal. La primera solución sería difícil y peligrosa, pues sería absorbida la nación gallega por alguna de las grandes potencias para fines comerciales y estratégicos. La segunda solución es viable bajo el protectorado de Alemania o Inglaterra. Y la tercera, o sea, la de la confederación natural con Portugal, es realizable con tal que Inglaterra apriete un poquito y Portugal atraviese el Miño". Exactamente. Sí, poñeille unha ponte un poquinho máis longa, máis amplia, non? Sí, señor. Bueno, Xulio, que non sei que dicirche con todo isto. Hombre, pa nos estamos aprendendo. Hombre, claro. Como dicimos Laura e eu, dice, cando chamas a Xulio, dicimos, mira, aprendemos moito, vamos moito. Son anécdotas que vou, curiosidades que vou buscando, bueno, que fun buscando eu ao longo de anos e anos, non? Que fun anotando, bueno. Pois, podes dicir que eres un gran arquiveiro, eh? Sí, sí. Bueno, Xulio, que te agradecemos moitísimo a túa aportación semanal e que, bueno, que continúes así, cuídate, que compre que pode volver a terte a vindir a semana. Pois, de cantón. Exactamente. Veña logo. Unha aperta grande. Hasta logo. O sea, despedimos a Xulio con unha grande aperta e vamos a facer un poquinho de tempo para poder falar do Día da Dona, que temos aquí unha dona dado, do Día da Dona, claro. Dona, e temos que falar dela. Veña. Vamos a poñer un bocadinho máis de música e despois vento para o Día da Dona.